mówi o tym, że wojna powraca też w snach. Klub Trójki. Na antenie od poniedziałku do czwartku, tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w naszych podcastach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 kwietnia, minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Rolnicy z Podkarpacia zawieszają protesty. Deklaracja padła po rozmowach w Rzeszowie. A za nimi kolejny etap edukacji. Absolwenci liceów i techników odebrali świadectwa. Studenci amerykańskich uczelni nie kończą propalestyńskich demonstracji. Spotkanie rolników z ministrem Czesławem Siekierskim bez konkretów na piśmie, ale z deklaracjami z obu stron. Szef resortu rolnictwa oraz wojewoda podkarpacki ponad 2,5 godziny rozmawiali w Rzeszowie z przedstawicielami rolników z Podkarpacia i Lubelszczyzny. Roman Kondrów, lider podkarpackiej oszukanej wsi, zadeklarował, że na okres wojny na Ukrainie rolnicy z Podkarpacia zawieszą protest. Na okres trudnej sytuacji, która ma miejsce dzisiaj na Ukrainie i tej wojny, my jako rolnicy z Podkarpacia zawieszamy ten protest, ale jeśli przyjdzie taka sytuacja, że nas nikt nie będzie wysłuchiwał, będziemy dalej protestować, żeby coś osiągnąć. Minister Siekierski zapowiedział, że rolnicy z terenów przygranicznych z Ukrainą jako pierwsi dostaną dopłaty do zbóż, ponieważ to oni najbardziej odczuwają skutki wojny na Ukrainie. Rolnictwo województwa podkarpackiego, lubelskiego najmocniej odczuło ten napływ zbóż i innych towarów z Ukrainy. To jest rolnictwo specyficzne, już jest Lubelszczyzna, to także produkcja malin. Te działania muszą uwzględniać tą specyfikę tych dwóch województw. System dopłat do sprzedaży zbożowych nadwyżek w czwartek zapowiedziały władze resortu rolnictwa. Partie szykują się do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów z Łódzkiego. Region powinien być przede wszystkim bezpieczny dla mieszkańców, mówi Hanna Gil-Piątek, która zamyka listę. Będziemy dbać o to, żeby Unia Europejska, Parlament Europejski był też miejscem, które właśnie dba o regiony. Politycy Konfederacji spotkali się z wyborcami w Lesznie w Wielkopolsce. Krzysztof Bosak mówił, że w mijającej kadencji Parlamentu Europejskiego brakowało polskiego sprzeciwu wobec wielu elementów unijnej polityki. Wszyscy, którzy realizują taką politykę, powinni zostać odsunięci. A skąd? No w pierwszej kolejności z Parlamentu Europejskiego, bo to tam się uprawia politykę unijną. Po prostu. I my to zrobimy. Wybory do Europarlamentu 9 czerwca. Ponad 260 tysięcy uczniów ostatnich klas liceów i techników zakończyło rok szkolny. Po długim weekendzie napiszą maturę. A wczoraj byli w szkole ostatni raz, żeby odebrać świadectwa. Kończymy pewien etap w swoim życiu. No. 4 lata, w końcu w zasadzie 12 lat edukacji w szkole. Będziecie tęsknić za szkołą? Omijamy pytanie. Na pewno za ludźmi, którzy tutaj są. Nie ukrywam, lekki stresik jest, ponieważ już tydzień do matury, ale jest wszystko w porządku. Jest też lekki stresik, ale myślę, że trzeba odpoczywać, układać powoli wiedzę i wszystko będzie dobrze. Początek matur 7 maja. Zostały ostatnie dni na złożenie wniosku o 800+. Chodzi o nowy okres rozliczeniowy, który zaczyna się w czerwcu. Ci, którzy złożą wniosek do końca kwietnia, nie będą mieli przerw w przelewach, przypomina regionalna rzeczniczka ZUS-u w województwie śląskim Beata Kopczyńska. Jeśli wniosek wpłynie w maju, to ZUS wypłaci świadczenie do końca lipca z wyrównaniem od czerwca. Natomiast jeśli wpłynie w czerwcu, to do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Natomiast jeśli rodzic złoży wniosek po 30 czerwca, to pieniądze na koncie pojawią się później i to już bez wyrównania za czerwiec. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Propalestyńskie protesty wciąż trwają na wielu amerykańskich uczelniach. Są porównywane do tych z czasów wojny w Wietnamie. Największy odbywa się na nowojorskiej Kolumbii. Studenci domagają się zakończenia ataku Izraela na Strefę Gazy. Protesty trwają już drugi tydzień. Środowiska republikańskie apelują o interwencję Białego Domu, a do zaprowadzenia porządku ma być użyta Gwardia Narodowa. W całym kraju doszło do aresztowań setek studentów. Republikanie uważają, że zachodzi obawa o bezpieczeństwo żydowskich studentów. Konkretne żądania protestujących różnią się nieco w zależności od szkoły. Jednak głównym jest kwestia, aby uniwersytety pozbyły się firm powiązanych z Izraelem lub przedsiębiorstw czerpiących zyski z wojny z Hamasem. Uniwersytety w dużej mierze nie chciały zgodzić się na to. To nie pierwszy raz, kiedy takie żądania są formułowane. Nowojorska Kolumbia ma długą historię aktywizmu studenckiego, począwszy od słynnej okupacji wielu budynków kampusu przez studentów w 1968 roku w celu podniesienia świadomości na temat wojny w Wietnamie, po strajki głodowe z powodu takiej kwestii jak rozbudowa Uniwersytetu na Górnym Manhattanie. Ruchy protestacyjne na niektórych uniwersytetach tak wzywają także do ochrony wolności słowa i cofnięcia studentom kary za udział w protestach. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. serwis sportowy i Krzysztof Płoniewski. Dzień dobry, to nie koniec walki o Mistrzostwo Polski. Siatkarze Aluronu Warty Zawiercie pokonali to na wyjeździe Jastrzębski Węgiel 3-1 i wyrównali stan finałowej rywalizacji na po 1, mówi środkowy bloku gości Miłosz Zniszczoł. Cieszymy się z tego, bo wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniego meczu. Zagraliśmy tak naprawdę na swoim solidnym poziomie i cieszymy się z tego, że jesteśmy dalej w grze i jutro będziemy decydujący mecz. Mistrza Polski poznamy dzisiaj. Zdecyduje o tym trzeci finałowy mecz znów w Jastrzębiu Zdroju. Początek o 14.45. Na żużlu pierwsze Grand Prix sezonu dla Jacka Holdera. Australijczyk Gorican w Chorwacji wyprzedził rodaka Jasona Doyla i Szweda Fredrika Lindgrena. Bartosz Zmarzik zajął czwartą lokatę. Ósmy był Dominik Kubera. 11. Szymon Woźniak. Obaj debiutują w cyklu. Teraz piłka i gruba wpadka Śląska Wrocław. 2-3 przegrał u siebie z czerwoną latarnią PKO Ekstraklasy Ruchem Chorzów. Do 86. minuty przegrywał aż 0-3. To spotkanie trzeba wymazać z pamięci, mówi pomocnik gospodarzy Czech Petr Schwarz. Są mecze, które bardzo chcecie, ale nic nie wychodzi. Mieliśmy jakieś sytuacje, ale znów nie strzelamy bramki i przeciwnik, co stworzył, to wykorzystał i to boli to bardzo. Musimy zamknąć ten mecz jak najszybciej, ciszyć głowy. Zostali 4 mecze i w tych meczach zrobić wszystko, aby zakończyć ten sezon jak najlepiej. Po wczorajszej porażce Śląsk stracił pozycję wicelidera na rzecz Górnika Zabrze. Ten 4-1 pokonał ŁKS Łódź. Inna ekipa z tego miasta, Widzew, uległa 0-1 Rakowowi Częstochowa, grając prawie całe spotkanie w 10. W Premier League kolejne potknięcie Liverpoolu. Po środowej porażce z Evertonem wczoraj tylko po 2 zremisował w Londynie z West Hamem. Łukasz Fabiański tym razem był rezerwowym. W pierwszym składzie Aston Villa wybiegł za to Matty Cash i raczej nie był pocieszony po remisie po 2 z Chelsea na własnym stadionie. Devilans biją się przecież w Ligę Mistrzów. The Blues od dawna zanurzeni w przeciętności. W przeciwieństwie do Igi Świątek, liderka światowego rankingu tenisistek, 2-1 pokonała Rumunkę Sorane Kirste i awansowała do 4. rundy turnieju WT w Madrycie. Jej kolejną rywalką będzie Hiszpanka Sara Sorribes Tormo. Na zakończenie serwisu schodzimy na wodę. Nasza czwórka podwójna w składzie, Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski, wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy w wioślarstwie. Zwyciężyli Włosi, drugie miejsce zajęli Szwajcarzy, a mistrzowskie regaty odbywają się w Szeged na Węgrzech. Niedziela na ogół słoneczna. Na północnym zachodzie od czasu do czasu może się chmurzyć. Będzie od 19 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 23 na południu. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. I tak jak zapowiadałam, udamy się do dalekiej i pięknej Boliwii. Aby wprowadzić się w klimat, zaczniemy gdzieś na styku Paragwaju i Boliwii. Morricone i jego muzyka do filmu Misja. Do tej muzyki będziemy jeszcze wielokrotnie powracać w tej godzinie. Pamiętam, jak będąc w Polsce, profesor Piotr Nawrot, werbista, wybitny muzykolog, powiedział mi, że na etapie tworzenia filmu, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że zachowały się manuskrypty, nuty z redukcji Indian Chiquitos, Morricone doskonale zrozumiał ducha i klimat tamtej muzyki. Muzyki, która przetrwała i właśnie za sprawą ojca Piotra Nawrota ujrzała światło dzienne. I tak oto, dziś, 28 kwietnia, w Santa Cruz de la Sierra kończy się 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego Misiones de Chiquitos w Boliwii, stworzony właśnie przez Piotra Nawrota, specjalistę od czytania indiańskich manuskryptów muzycznych. My udamy się w podróż w czasie i przestrzeni. Zabierzemy słuchaczy do miejsc, gdzie odbywał się festiwal, opowiemy o znaczeniu muzyki dla Indian w czasach misji i posłuchamy europejskich kompozycji, które po drugiej stronie oceanu jakby zatrzymały się w czasie i przybrały własne, doskonałe oblicza. Zespół Arakaendar i część mszy rezurekcyjnej Resurrexit. Zespół Arakaendar jest uznawany za najlepszy zespół boliwijski, który najdoskonalej wykonuje muzykę dawną, muzykę właściwie dla Boliwijczyków. Nie jest dawno, tylko jest obecną. U nich ten czas muzyczny zupełnie się zatrzymał od chwili redukcji jezuickiej. A my teraz idziemy uliczką Santa Cruz, wąską uliczką po mocno podniszczonym asfalcie wzdłuż budynków, które bielą i stylem przypominają takie drewniane budynki kolonialne. Wchodzimy w bramę, nad którą widnieje napis, a obok plakaty. No i ten napis głosi, że tu mieści się biuro APAC-u, czyli stowarzyszenia, które organizuje Festiwal Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego Misi de Chiquitos. I to miejsce dowodzenia profesora Piotra Nawrota, który choć zapracowany dla Polskiego Radia zawsze znalazł czas.

tam spotykamy młodych zapaleńców muzyki, Polaków, Adriana Wyparło i Małgorzatę Wałaszek. Przyjechaliśmy tutaj prawie 3 miesiące temu do Santiago, Santiago de Chiquitos. I przyjechaliśmy tutaj z misją, z 3-miesięczną misją. Mieliśmy przygotować głównie chór, także z orkiestrą do festiwalu. Jestem pierwszy raz w Ameryce Południowej, pierwszy raz w ogóle poza Europą, więc dla mnie był rzeczywiście trochę szok kulturowy, jak tu przyjechałam. My przyjechaliśmy tutaj pracować w szkole muzycznej, ale szkoła muzyczna tutaj nie funkcjonuje jak to, co my znamy pod tą nazwą. Też nie ma egzaminów, dzieci muszą mieć samozaparcie, żeby przychodzić na zajęcia i uczyć się grać i śpiewać. Yo una tarde entré a la orquesta. Me gusta la música y bardzo podoba mi się muzyka i dlatego śpiewam w chórze. Jest to najlepszy sposób wyrażenia tego muzycznego zainteresowania. Państwo trochę jak ci jezuici zbudowali mosty pomiędzy kulturami, muzyczne mosty. Kto wpadł na ten pomysł, żeby państwo przyjechali tutaj przygotować chóry? Chór. W sumie to była długa historia, zaczęła się wiele lat temu. Kiedyś będąc w Paryżu natknęłam się na nagranie z muzyką, której nie znałam, która mnie zachwyciła, która była jednocześnie czymś znajomym, z drugiej strony czymś bardzo egzotycznym. Zakochałam się w tych dźwiękach, kupiłam tę płytę, zastanawiałam się, co to jest i szukałam. Potem robiłam dyplom na Akademii Muzycznej z dyrygentury i postanowiłam podczas tego dyplomu zrobić koncert związany z muzyką barokową latynoamerykańską. Poznałam ludzi, którzy się zajmują tym tematem. Poznałam też ojca Piotra Nawrota, który też mi bardzo pomógł w zrealizowaniu tego koncertu i od tamtego czasu moje serce tutaj chciało przyjechać. To ile lat to serce chciało przyjechać? No, to było ładnych parę lat temu. A pana serce ile lat temu zatęskniło za Boliwią? Ja też od dłuższego czasu interesuję się muzyką barokową przede wszystkim. Z zawodu jestem architektem, także to też akurat tu przypadkiem trafiłem na szkołę muzyczną, która w zasadzie wymaga rozbudowy. I zajmuję się tu wieloma rzeczami. Poza tym, że pracuję też z dziećmi, z chórem i orkiestrą, uczę muzyki, bo jestem też po szkole muzycznej i uczę gry na instrumentach, ale jednocześnie jest tu mnóstwo okazji do tego, żeby też rozwijać się projektowo i rzemieślniczo. W pracy przy organach są organy, które były w zasadzie w bardzo kiepskim stanie. Udało nam się je trochę wyremontować i też były używane przy festiwalu. No jest to miejsce, gdzie można trochę poczuć tego ducha dawnych misjonarzy jezuickich, którzy tutaj zajmowali się w zasadzie wszystkim i mogli bardzo wiele też zdziałać. Tak. Cały czas o tym rozmawiamy, jakie to musiało być niesamowite w tamtych czasach, bo my teraz jednak jesteśmy, tutaj jest słaby kontakt, ale jest internet i jest cywilizacja i my jakby wiemy, dokąd przyjeżdżamy. Tutaj w ogóle ludzie są bardzo emocjonalni. Praca wymaga wiele cierpliwości tutaj, bo nie ma aż takiej dyscypliny jak u nas w Europie. Natomiast ludzie są strasznie życzliwi tutaj i bardzo dobrze się z nimi pracuje. To też wiele osób stara się pomagać sobie. Każdy chce się dzielić tym, co ma. To jest bardzo dobre miejsce pod tym względem, właśnie takiego dzielenia się wzajemnego. Trzeba było najpierw sobie autorytet wypracować? Oj tak, to ja cały czas tutaj zastanawiałam się od samego początku, ponieważ wiem, że to jest inna kultura, na ile jakby ja tutaj mogę ingerować, w co, jak mówić, co by było pomocne dla nich. Też jak przyjechałam tutaj, nie za dobrze mówiłam po hiszpańsku, się trochę zmagałam z tym językiem. Więc trochę tak na migi się porozumiewaliśmy, ale przez ten cały czas przygotowanie do festiwalu i zwłaszcza wyjazdu do Santa Cruz na koncerty się zżyliśmy i myślę, że teraz rozumiemy się dużo lepiej. Oni po prostu kochają muzykę, bo widać było, że dla nich to nie jest występ, to jest przyjemność. Tak to widać było z zewnątrz. To prawda, tutaj w zasadzie dzieciaki grają wszędzie, wychodzą na ulicę i grają. Czasem potrafią zagrać na wielu instrumentach i rzeczywiście są, widać, że cieszą się tym przez całą drogę 6 godzin jadąc do Santa Cruz na występ. Oni przez całą drogę grali, byli kompletnie niezmęczeni. Po koncertach robili to samo. Ta muzyka towarzyszy tutaj cały czas. Jeszcze zostaniemy tydzień po festiwalu tutaj i pod koniec miesiąca kończy się nasza misja tutaj. I? I co potem? Wracamy do Polski. Już się wszyscy pytają, kiedy wracamy, więc też się zastanawiamy, kiedy wrócić. No na pewno będzie łatwiej, bo znamy drogę, znamy to miejsce, znamy realia, jakby trochę się zadomowiliśmy, więc będzie nam łatwiej tutaj wrócić. Ja tutaj odnalazłam trochę taką radość dziecięcą, którą gdzieś tam u nas w tym szybkim warszawskim świecie gdzieś tam może się zagubiła we mnie. Skoro misje, skoro Ennio Morricone i obój Gabriela, to teraz opowiemy Państwu o muzycznych korzeniach Boliwii i redukcjach. Ojciec Tomasz Szyszka, który był naszym przewodnikiem po Boliwii, najlepiej zna temat podążania śladami filmu Misja. Film Misja przepięknie pokazuje

jest we mnie wzbudzić takie same uczucia, jak będę tutaj w Boliwii i słuchając muzyki, koncertów. To jest w ogóle ciekawa rzecz, ponieważ zwykle jeżeli jesteśmy w Polsce, czy idziemy na koncert, to idziemy ze swoich własnych pieleszy domowych, jedziemy samochodem, zostawiamy go gdzieś tam w garażu, idziemy na koncert, jesteśmy elegancko ubrani, słuchamy, oglądamy i wracamy do domu. I to są dwie rzeczy zupełnie odrębne. Tutaj pewne rzeczy są ze sobą sprzężone. Podróżuję z miejsca do miejsca, są to małe wioseczki, małe miasteczka, w których mieszczą się ogromne, piękne sale koncertowe, bo te kościoły są też salami koncertowymi świetnymi. Na pewno, chociaż nie można mówić o kościele jako sale koncertowej, to jest rzecz boczna po prostu tutaj. Wiadomo, że muzyka kiedyś, załóżmy dla jezuitów i dla Indian, stanowiła także symbol ewangelizacji. Oni w pewien sposób starali się poczuć swoją wiarę, wyrazić poprzez muzykę. Natomiast tutaj to, że to się odbywa w kościołach, no to być może, że to jest właściwe miejsce tutaj, bo nie wyobrażam sobie, żeby to się mogło odbywać gdzieś w salach koncertowych. Ale ja chciałem powiedzieć, jeszcze wrócić do innego wątku, do tego właśnie innego wątku uczęszczania na koncerty. Tutaj jak gdyby jeździmy z miejsca w miejsce, po drogach, po bezdrożach, czasami po niezłych wertepach. Znajdujemy się w miasteczkach, o których nigdy byśmy sobie nie przypominali albo sobie nie uświadamiali, że to miejsce może stanowić źródłem wspaniałych wrażeń muzycznych i wchodzimy do kościoła, wchodzimy na koncert i nagle się świat zupełnie odmienia. To, co się dzieje na zewnątrz, poza kościołem, jest czymś innym, bo niewątpliwie, załóżmy tutaj, w koncertach biorą udział także zarówno zespoły, które przyjechały tutaj z Europy, ale dla mnie fascynujące jest to, że występują także zespoły ludzi, którzy tutaj mieszkają. To rzeczą cudowną, no, na przykład było to, co widziałem w kościele Inglesia San Rafael, gdzie w koncercie brały udział dzieci pochodzące z tego miasteczka. To miasteczko może miało 3 czy tam 4 tysiące osób, a to, co się tam działo w zasadzie od dobrych 20 lat, to jest efekt tego, że nagle wśród tych Indian, wśród tych miejscowych ludzi, nagle wszyscy zaczęli chcieć po prostu puszczać swoje dzieci na lekcje muzyki i z tego no, powstała piękna rzecz. Niewątpliwie te dzieci jeszcze dużo im brakuje do tego, żeby zostać wirtuozami, ale to rzeczywiście robiło niesamowite wrażenie. Właśnie nawet nie te duże sławy, nazwijmy sobie, tylko te małe zespoły pochodzące z małych miasteczek. Pan po raz pierwszy na festiwalu? Tutaj tak. Ten festiwal dzieje się raz na 2 lata, ponieważ ja usłyszałem o tym festiwalu, że rzeczywiście dzieje się i 2 tygodnie po Wielkanocy. Ja akurat miałem wtedy wolny czas, więc mogłem tutaj przyjechać. Przeczytałem wywiad z księdzem Piotrem Nawrotem i to mnie rzeczywiście pobudziło trochę, żeby tutaj właśnie przyjechać. No i jestem tutaj. Thank you. ta muzyka też wychodziła z kościołów, ponieważ plac, ten główny plac, La Plaza Central, jak się nazywa po hiszpańsku, był postrzegany też jako swoistego rodzaju miejsce sakralne. Tam były też odpowiednie takie kapliczki w czterech miejscach i tam Indianie regularnie urządzali różnego rodzaju procesje, tam się modlono, a modlitwa zawsze była powiązana z muzyką. I ta przepiękna tradycja, ona w San Javier przetrwała do tej pory. Mamy po 11 lat i gramy na wiolonczelach. Nasze rodziny są muzykujące i nam też gra sprawia dużo radości. I tutaj pojawia nam się jeszcze drugi wątek w tej przeciekawej redukcji San Javier. Mamy w oczach taki motyw, kiedy główny bohater usiłuje uczyć Indian sztuki walki, ale tej, którą on zna. Oni pokazują mu, jak oni walczą, bo jest to potrzebne, aby bronić się wzajemnie, aby bronić godności Indian. Ten sam wątek pojawia się tutaj. Ten wątek bardzo tutaj mocno wybrzmiał właśnie u początku funkcjonowania redukcji San Javier. Indianie byli ludźmi bardzo walecznymi. Oni musieli walczyć o swoje przetrwanie, ponieważ tutaj do San Javier podchodziły trupy portugalskich łowców niewolników. Indianie się bardzo szybko zorganizowali, poniekąd też przy pomocy pewnych sugestiach ze strony jezuitów i po prostu byli w stanie stawić czoła Portugalczykom i nie tylko, że Portugalczyków pobili, ale też odbili tych, których Portugalczycy wykradli jako niewolników. I to dało też do zrozumienia bardzo wyraźnie, że Indianie są w stanie zadbać o swoją tożsamość. Oni byli tak dobrzy w tym, żeby bronić swojej tożsamości, że kiedy nadeszła potrzeba, udali się również do Santa Cruz, żeby bronić miasta Santa Cruz, a w innych wypadkach, chociażby w Paragwaju, było tak, że Indianie bronili Buenos Aires. Przejeżdżamy do Concepcion, potem San Ignacio i Santa Ana i tam pojawią się kolejne elementy właściwie historii filmowej, tak jak z filmu Misja. Jak najbardziej. W każdej wiosce misyjnej, w każdej byłej redukcji jezuickiej można dostrzec wiele elementów, które zostały przepięknie ukazane w filmie Misja. To jest kwestia muzyki, to jest kwestia architektury, to jest kwestia sztuki, kwestia języków, ponieważ tutaj trzeba sobie też jasno powiedzieć, że to jezuici uczyli się języków indiańskich, opracowali materiały katechetyczne i poszczególne redukcje, właśnie te wysiłki przepięknie pokazują, co zresztą też jest bardzo ładnie pokazane w filmie Misja. Dla mnie osobiście takim pięknym wzorem, czy takim punktem odniesienia jest to, że jezuici od samego początku zwracali uwagę na konieczność poszanowania godności takiej osobistej drugiego człowieka. Co jednoczyło te grupy, to była właśnie muzyka. To był ten element jednoczący, gdzie oni odnajdywali, że tak powiem, wspólny mianownik. I ta tradycja, ona trwała dosyć długo, natomiast festiwal ma w założeniu właśnie odtworzenie tej muzyki, nawiązaniu do tej początkowej ewangelizacji na tych terenach. Natomiast należałoby się zapytać samych artystów, na ile oni, którzy przyjeżdżają tutaj z Europy, czy z Azji, czy z różnych krajów Ameryki Łacińskiej, czy ta muzyka ma dla nich wartość jedynie artystyczną, czyli jest czystą muzyką, czy ma też wartość sakralną. Czy ona, ta muzyka pomaga im lepiej wierzyć, uwierzyć Boga, albo przypomnieć sobie istnienie Boga, bo jest to przepiękny obraz, kiedy na przykład słyszeliśmy mszę świętą śpiewaną, która tutaj właśnie powstała w Chiquitani, czyli wszystkie części mszy świętej, przepięknie to brzmiało, a na ile była to tylko dobrze wykonana robota, a na ile była to też świadectwo wiary. Ale to już jest pytanie do samych artystów. Bien, mi nombre es Verónica Dalmazo, directora del Conjunto de Música Antigua Ars Continua de la República Argentina. Ars Continua, ¿por qué? Porque quiere decir en latín arte continuo. Chodzi o to, żeby przejąć, przetransponować tę muzykę, która była dawniej, na czasy współczesne, i to robi pani, która jest fundatorem, która jest, zainicjowała działalność Ars Continua. I la idea del continua es que trascienda el tiempo, los años, más allá de mí misma, que soy la directora y la fundadora. Najtrudniejsze jest wykształcić muzyków, którzy podejdą do tego zadania z wielką pasją, z chęcią, z pragnieniem, żeby pokazać to, co dawniej było grane, i przekazać to współczesnemu społeczeństwu. A udaje się przekazywać współczesnemu społeczeństwu, też młodym ludziom? No es fácil, pero es seguro que posible. Staramy się adaptować te teksty dawne do publiczności współczesnej, i dlatego ideą naszego projektu jest edukacja. Stąd w ten sposób pragniemy promować tę muzykę dawną. San Javier, Concepción, San Ignacio, San Rafael i w końcu San José de Chiquitos, gdzie spotkaliśmy podróżnika i miłośnika muzyki, doktora Piotra Wilanda. No i stamtąd z powrotem z San José de Chiquitos powróciliśmy do Santa Cruz de la Sierra, gdzie zwyczajowo kończy się Festiwal Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego, i poprosiliśmy ojca profesora Piotra Nawrota o podsumowanie wydarzeń muzycznych. Ważne jest to, że po tym festiwalu nasza znajomość historii muzyki w Boliwii i w Ameryce się poszerza. Znamy niektóre utwory, które mają jakby nową twarz w interpretacji muzyków tych międzynarodowych. Muzyka to nie jest produkt, który jest skończony.